إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر يسبح حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم katika darasa la tafsiri hii ya Qur'an al-Karim ambapo tulisimamia katika mapumziko mafupi takriban mwezi mmoja nyuma ni surat Rahman. Tulisimamia katika sura hii, tulianza walillahi alhamdu na tukatafsiri mpaka kufikia aya nambari 6. Kwa hiyo tutarudi nyuma kidogo tu kwa ajili ya murajaa na baadaye tutaanzia aya hiyo hiyo nambari 5, tutaanzia aya nambari 5. Tumetoa mukaddima sura hii kwa wale ambao walihudhuria katika darasa hilo kama vile ambavyo wameandika alul ilm wa tafsir kwamba surati Rahman hii ni sura ya 55 katika mpangilio wa sura 114 ambazo zimo katika Qur'an Karim. Na sura hii imeteremka Madina, Madania, kama vile ambavyo kuna sura zimeteremka Maka zinaitwa Makia. Aya zake ni 75, yani surati Rahman ina aya 78. Naam. Tulianza tafsiri Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman mwingi wa rehma. Tukaifasiri aya hii kwa kadiri ambavyo Allah alipotuwezesha kuitafsiri Ar-Rahman. Na tukaenda zaidi katika minahiyati al-aqida kwamba Ar-Rahman ina stand wapi? Ni miongoni mwa majina Allah subhanahu wa ta'ala, na majina Allah subhanahu wa ta'ala yanabeba sifa. Walillahi al-asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri mazuri, lakini kila jina ni zuri halafu lina maana nzuri. Kwa hiyo kwa ufupi tukajaribu kutafsiri Ar-Rahman kwa vile ambavyo walfasiri wanazuoni. Allama al-Qur'an, amefundisha Qur'an. Yani Allah subhanahu wa ta'ala amefundisha Qur'an na tukatoa ufafanuzi wake. Khalaqal insan, amemuumba binadamu. Khalaqal insan, yani huyo Ar-Rahman amemuumba binadamu, allamahu albayan, akamfundisha albayan bimaana alnatqu, kunena. Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha mwanadamu alnatqu, kutamka, kusema. Lakini hasatan ahlul ilm wameizunguzia katika kutamka huku ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha mwanadamu albayan bimaana alnatqu, kutamka yani kunena, ni Qur'an al-Karim. Yani kwamba mtu anaweza kuisoma Qur'an, yani tilawatu, na katika kuisoma huko Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya Qur'ani kuwa ni nyepesi. Walakad yassarna al-Qur'ana lidhikr, bimaana Allah ameifanya yisra, nyepesi katika mwanadamu ili aiweze kuitamka Qur'ani kwa vizuri kabisa kabisa. Kwa hiyo kusema kwa hapa wanazuoni zaidi wamekita katika suala zima ni bitaisir, ule uwepesi, anatuku ala alkhalq, yani ulowekwa juu ya viumbe, na watashil khuruju alhuruf min mawadhiha min alhalq wallisani washafataini ala alikhtilafi makharijiha. Qur'an al-Karim ina herufi 28 katika lugha ya Kiarabu, lakini kila herufi inatoka mahala pake katika kiungo cha mwanadamu. Mwanadamu anapotamka herufi za Kiarabu, yani herufi za Qur'an, basi kuna kitu kinaitwa makhrajul huruf. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akamfundisha mwanadamu an-natqu, hizi makhrajul huruf, baina ya haun na haun, baina ya yazalun na zalun, baina ya aini na ghainun. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala allamahu albayan, bimaana amemfundisha mwanadamu an-natq. Naam, tulisimamia hapa. Sasa tunaendelea leo aya inayofuatia nambari 5 katika sura hii, sura Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ash-shamsu wal-qamaru bihusban, jua, ash-shams wal-qamar, na mwezi, bihusban. Mumana bihusban, amefasiri Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, bimaana yajriyan, kwamba jua na mwezi vinaenda. Yajriyan, vinakwenda hivi vitu. Ash-shamsu wal-qamar, jua na mwezi, bihusban, vinaenda, vinazunguka, na katika kwenda huku vinakwenda katika hali ambayo, katika hisabu maalum, na katika nyenendo, yani katika njia maalum, na kila mmoja kinakwenda katika njia zake na hisabu zake. Washamsu walqamaru, jua na mwezi, bihusbani, vyaenda. Ai, anasema Ibn Kathir, yajiriani, vinakwenda jua na mwezi, mutaakibaini, na vinakuwa katika hali ambayo ya kupishana, hali ambayo ya kwamba jua laenda, baadaye linakuja mwezi waenda, na katika kila kimoja kinakwenda katika hali yake. Anasema Ibn Kathir rahimahullah kwamba jua na mwezi ya jiriani, bihisabin mufattanun, katika mahisabu ambayo wametumia neno mufattan. Muma na mufattanun, mufattanun ni kile kitu ambacho kilichokuwa katika ule uangalizi wa hali ya juu kabisa. Wazungu wanasema to the maximum, yani katika mahisabu ya hali ya juu. La yakhtalif wala yattarib, ni kwamba haiwezekani ikawa hata siku moja jua katika mahisabu yake, mzunguko wake, ikenda ikagongana na mwezi, na mwezi katika mzunguko mahesabu yake, calculations zikakosea, zikawa zimekwenda katika hali ya deficit, ikawa mwezi ukawenda ukagongana na jua. Kwa hivyo yajiriani, jua na mwezi vinaenda katika hisabu mufattanun, hisabu za hali ya juu kabisa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika surat Yasin aya nambari 40, anasema Allah subhanahu wa ta'ala la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, ama jua haiwezekani hata siku moja kufikia mwezi. Ikawa jua laenda, inafika pahala zinakungana. inafika pahala mpaka inabidi pawekwe traffic lights. E bana, mwezi simama, jua lilipite, hapana. Haiwezekani. Allah anasema la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa lal-lailu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Na hata siku moja haiwezekani usiku ukaupita mchana. Ikawa hivi tuko usiku, tutarajia baada ya masaa 12 utakuja mchana. Lakini usiku nao si umekuja tena kabla mchana? Hii haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu kullu fi falakin, yani kila kimoja katika jua na mwezi viko katika njia zake ambazo yasbahun. Wataalamu wa masala ya astronomy, mambo ya anga, wanasema kwamba jua linazunguka katika njia yake na mwezi nao unazunguka katika njia yake, ya maana kwamba kila kimoja it's on orbits, kina rotate, kinazunguka katika njia yake maalum. Kullu fi falakin yasbahun. Kwa hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ash-shamsu wal qamaru bihisban, jua na mwezi vinaenda. Naam, nakwenda bihisban, kwa mahesabu maalum, mahesabu ambayo hayana gogoro ndani yake. Ikawa kuna ile hali ambayo ikatokea baadhi ya vitu vinavyoonekana kwamba kama kwamba calculation zimekuwa mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena katika surat al-An'am aya namba 96, washamsa walqamara husbanan dhalika taqdiru al-aziz al-alim, jua na mwezi husbanan, vinakwenda kwa hisabu maalum kabisa kabisa, na huo ndio mpimo. Yani Allah amepima, na upimaji huu ni wa nani? Wa al-aziz, mwenye nguvu. Al-alim ni mjuzi katika mambo yote. Ash-shamsu, jua, wal-qamar, na mwezi, bihusban, vinaenda kila moja kinakwenda katika hisabu yake maalum. Naam, aya inafuatia aya nambari 6, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wan-najmu wash-shajaru yasjudan, wan-najmu nyota, wash-shajaru na miti, yasjudan vinamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Yasjudan muthanna, yani vitu viwili hivi, nyota na miti, yasjudan vinamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna ikhtilaf ya tafsiri, kama alivyoeleza Ibn Kathiri katika tafsiri yake, ya kwamba qala Ibn Jarir katika tafsiri ya Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Tabari, amesema kwamba ikhtalafa wa mekhtilafiana al-mufassiruna fi maana qawlihi wa najmu. Iko ikhtilaf, yani kuna kauli mbili kuhusu tamko la an-najmu ama ash-shajaru, vile vile katika hali ambayo ikawa tafsiri itakuwa inaandamana na hali ambayo ile tafsiri ya mwanzo. Kwa hiyo tutaziangalia tafsiri hizi mbili ambazo zipo katika ufasirina wakubwa, wamefasiri an-najmu kwa maana ya ile miti ambayo ilikuwa al-saq. Kuna miti inabebwa na kigogo, mwembe, kigogo chake kile. Na kuna miti mingine ni miti kwa maana mimea, lakini mara nyingi inakuwa inatambaa juu ya ardhi, au mpaka uwekee mwega inatambaa juu ya mwega. Akasema Ibn Kathiri katika tafsiri hii hizi mbili, anasema ya kwamba baada ijma'ihim ala anna ash-shajara ma qama ala as-saq, imetafsiriwa hapa katika tafsiri kwamba an-najmu nyota, si nyota, imefasiriwa na fasiri wengine, maana yake ni miti ambayo ilikuwa ina vigogo, inotoa matawi na kwenda juu. Faruya an Abi Talha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, amesema an-najmu man basata ala wajhi al-ardh yani minan nabati, an-najmu ni ile miti ambayo ilikuwa inatambaa katika ardhi, waqadha, na vile vile amesema Sa'id ibn Jubair, na vile vile wa Sufyan wa Thawri, waqad ikhtarahu ibn Jarir rahimahullahu ta'ala, waqala Mujahid an-najm alladhi fi as-samaa. Kwa hiyo imeonekana dhahiri ya kwamba neno an-najm lina tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ni miti, miti ambayo itakuwa ina magogo katika hali ambayo ya yani inapata support ya migogo, na vile vile ikatafsiriwa kwa maana ya an-najmu ni mimea ile ambayo inakwenda nini, inatambaa katika ardhi. Ama tafsiri nyingine ikawa ni tafsiri ambayo ameitoa Imam Mujahid, anasema kwamba an-najmu, tafsiri an-najmu alladhi fi as-samaa, ziko mbinguni. Kwa hivyo hizi ni nyota. Kwa tafsiri ya pili ni nyota, nyota kama ilivyokuja neno lenyewe. Tafsiri ya kwanza nyota kwa maana ya mimea hiyo, tafsiri ya pili kwamba nyota kwa maana ni nyota kama ambavyo alivyofasiri Mujahid. Na vile vile waqadha qala al-Hasan wa Qatada wa hadha al-qawl huwa al-adhhar wallahu aalam. Ibn Kathir rahimahullah yeye kwa upande wake ameona tafsiri an-najmu ni nyota, hii iko udhahiri zaidi kuliko tukisema an-najmu kwa maana ya miti ambayo ilikuwa yatambaa katika ardhi. Sasa kwa maana hii basi tafsiri ya an-najmu ina maana mbili. Ya kwanza an-najmu ya kusudiwa ni ile miti ambayo ilikuwa katika saq, ina vigogo. Na an-najmu kwa maana ya pili kwamba najmu, najmu nyota ambazo ziko mbinguni. Na Ibn Kathir akastadili zaidi aya nambari 18 katika surah al-Hajj kwamba an-najmu alladhi fi as-samaa, ndizo zokusudiwa hapa. Allah anasema alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ardi wash-shams wal-qamar wan-nujum wal-jibal wash-shajar wad-dawab wa kathiru min an-nas. Hivyo huoni kwamba vinamsujudia vyote viliko mbinguni na ardhini? Vitu gani? Ash-shams, jua linamsujudia Allah, wal-qamar, nyota, yani mwezi linamsujudia Allah, na vile vile wan-nujum, nyota zinamsujudia Allah, na wal-jibal, milima, wash-shajar, na miti. Kwa Ibn Kathir akasema hapana, iko tofauti baina an-najmu wash-shajar, na sio najm maana shajar kama tulivyoona katika tafsiri ile ya mwanzo. Wash-shamsu ay wan-najmu, na nyota wash-shajar, na miti ya sujudan vinamsujudia Allah, bimaana vinamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nambari 7, was-samaa, na mbingu, rafaaha, Allah subhanahu wa ta'ala ameziinua juu. Was-samaa, na mbingu, rafaaha, Allah rafaaha ameziinua juu kabisa kabisa. Na hii hata ukisoma katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema a antum ashaddu khalqan amissama banaha, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anauliza nyinyi ndio mwenye maumbo makubwa au mbingu? Mbingu tumezijenga. Kisha Allah akasema rafa'a samkaha, akaziinua juu, height yake ikaenda juu kabisa kabisa. Kwa hivyo mbingu ina zina sifa kwamba ziko juu, ziko juu tena juu sana kabisa, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema was-samaa, na mbingu rafa'aha, rafa'aha ameziinua juu kabisa kabisa, kiasi ambacho yaonyesha kwamba maumbile, yani kwa maana umbile la mbingu tofauti kabisa na umbile la mwanadamu au mnyama au viumbe vingine, ni katika viumbe yani vilivyokuwa katika maumbile makubwa kabisa. Was-samaa, na mbingu rafaha, Allah ameziinua juu kabisa. Kisha wa wadha al-mizan, na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka al-mizan. Mu maana al-mizan huna, al-mizan huna wafasirina wote wanasema yani al-adl, na sio mizani hii ambayo unakusudia wewe kwa Kiswahili, nataka nyama kilo mbili kwa hivyo nipimie mizani. Sasa mizani ya hapa ilokusudiwa hapa, wa wadha al-mizan bimana wa wadha al-adl. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka uadilifu, yani al-adl kama qala Ibn Kathir rahimahullahu fi tafsiri wa wadha. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka al-mizan bimana ameweka al-adl, ameweka uadilifu. Ibn Kathir rahimahullahu ametafsiri aya hii kwa maana mizani ya uadilifu kama ilivyokuja katika aya nambari 25 ya surati al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna mahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bilqisti. Na bila shaka tumewapeleka mitume wetu bilbayinati, kwa ubainifu, kwa maana kila kitu kiko katika hali ya ubayani. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwamba wa anzalna mahumul kitab, na tukawapeleka pamoja nao kitabu. Ikawa anakuja mtume anakuja na kitabu. Lakini jambo jingine ambalo lililetwa na manabii ni wal mizan, yani na uadilifu. Kaletewa kitabu pamoja wal mizan na uadilifu, liyakuma an-nasu bil qist, ili watu wasimamie haki, wasimamie uadilifu katika ardhi. Kwa hivyo aya hii katika aya nambari 25 sura al-Hadid inatupa mwelekeo kwamba wa wadha al-mizan, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala ameweka al-adl, uadilifu katika ardhi, na pasipo kuwa na hali kwamba watu wasije wakadhulumiana. Naam. Aya inofuatia Allah subhanahu wa ta'ala akasema hivi: alla tatghaw fil mizan, basi msidhulumu. Alla tatghaw, msidhulumu fil mizan. Sasa mizani hapa yakusudiwa katika kupima, fil mizan, katika kupima. Alla tatghaw, msidhulumu, msifanye dhulma, fil mizani, katika kupima. Yani mnapopima pimeni kwa uadilifu. Alla tatghaw, msidhulumu, fil mizani, katika kupima. Anasema Ibn Kathir rahimahullah ay khalaqa as-samawat wal-ardha bil-haqq wal-adl, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi kwa haki na uadilifu. Litakuna al-ashya'a kulluha, ili viwe vitu vyote, bilhaqi waladl, kwa haki na uadilifu. Kwa hiyo nyinyi mnapopima msifanye dhulma, la tatghaw, msidhulumu fil mizani, katika kupima. Upimaji wa aina ambayo vitu vitakavyokuwa vyapimwa uzito, msidhulumu. Au vitu ambavyo vilivyokuwa vyapimwa katika mfano pishi, kibaba na mfano huo, basi alla tatghaw fil mizan, msidhulumu katika mizan. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasisitiza katika aya inofuatia hapo mbele ambayo ni aya nambari 9, wa aqimu alwazna bil qist wa la tukhsiru almizan, bimaana ya kwamba na mnapopima, kwa maana wa aqimu alwazna, napimeni alwazna, kipimo, bil qist, kwa haki, kwa uadilifu. Wala takhsiru, wala msipunguze mizani, mizani ile mizani sasa kupimia, msipunguze. Wa aqimu alwazna, napimeni alwazna, kipimo, bil qist, kwa haki, kwa uadilifu. Na wala takhsiru, msipunguze mizani, mizani. Kwa hivyo aya hizi ndugu zangu Waislamu ni aya ambazo zinakuja kumgusa kila mtu ambaye atajiita kwamba yeye ni mfanya biashara. Ingawaje ahlul ilmu wengine wanasema masala ya dhulma hayaishii katika biashara, lakini katika kila jambo kwamba watu wafanye uadilifu. Lakini kwa sababu pametajwa kipimo, mizani, basi wafanya biashara zaidi hapa panawagusa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika tafsiri Ibn Kathir, anasema ay la tabkhasu alwazna, msipunje kipimo, bal zinu bilhaq, bal pimeni kwa haki, wal qist, na uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi tulizozisoma amekuja kutuletea jambo ambalo wafanya biashara hususan wakifanya masara kidogo umma unaangamia. Kuanzia aya hii nambari 8 na mpaka aya nambari 9 kuanzia aya nambari 7 mpaka nambari 9 wafanya biashara chonde chonde mtatuangamizia ulimwengu. Lakini zaidi ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeleza haya katika surati al-Mutaffifin. Ukirudi katika surati al-Mutaffifin kwa haraka haraka, aya ya kwanza tu yatosha. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wailun lil-mutaffifin, kwa maana maangamio kwa wale wapunjao, wanapunja watu. Wailun, adhabu kali inasubiri, lilmutaffifin, wanafanya matendo ya kuwapunja watu katika vipimo, katika mizani, mambo ya ghish, mambo ya tatlis, ya fujari. Hawa ndio wamekusudiwa hapa. Ibn Kathir akaandika katika tafsiri yake, ana tafsiri hili wailulmutaffifin, anasema qala an-Nisa'i wa Ibn Majah an Ibn Abbas qala لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا من أبخث الناس كيلا ونمتوم صلى الله عليه وسلم ألبواسير مجو مدينة ألبوهام مكة كنا مدينة أكواكوتا واتوا مدينة أبخث الناس كيلا نواتو أمباو وبايامنو كتك مسألة كيبيمو مسألة بيبيمو ولكونا أم ومجنجاروكا كتك سؤالة لكذلوميانا كونا بيبيمو. Kwa hivyo ikateremka aya hii wailun lilmutaffifin, Abdullah bin Abbas anasema fa anzala Allah ta'ala wailul mutaffifin, kwa hiyo fahasinul kaila ba'da dhalik. Ilipoteremka tu aya hii watu wa Madina wakaanza kuanza kupima kwa uadilifu pasipo na kufanya dhulma. Kwa hiyo chonde chonde fanya biashara taangamia. Ikiwa mtu kaweka mbele maslahi ya dunia apate tu, apate tu, na kupata huko ni kwamba anataka apate kwa haraka, kutajirika kwa haraka, afanye nini? Afanye rish, afanye nini? Apunguze katika mizani, apunguze katika almuhimu. Hili litamsababishia mtu adhabu ya kuangamia katika siku ya kiyama. Sasa nini maana ya at-tatfifu, yani wailul mutaffifin? Ameandika Ibn Kathir anasema walmuradu bitatfifu hahuna, ama maana ya tatfifu huna ni albaksu fil mikyal walmizan, ni kupunja, kupunguza katika almikyal walmizan. Malfarku baina almikyal walmizan, kuna tofauti gani baina mikyal walmizan? Hivi ni vipimo, lakini tofauti. Al-mikyal ni vipimo ambavyo mara nyingi vinaendana na masala ya upimaji mfano wa at-ta'am. Kwa hiyo ukikipima chakula tutumia sana pish, kibaba. Kwa hivyo hii inaitwa al-mikyal, vipimo ambavyo vinamnasaba kujua bwana hii ngano pishi ngapi, vibaba vingapi shair. Ama almizan ni kipimo ambacho cha kusudiwa athaklu, uzito. Na ndo hapa tunapata kupima, tunajua kilo ngapi, au zamani ratili ngapi, gram ngapi, miligram ngapi. Hii inaitwa almizan. Kwa hiyo unaweza ukachukua pishi moja ya tende na pishi moja ya mchele. Kwa sasa tuko katika mikyal. Je, ni sawa? Pishi moja ya tende na pishi moja ya mchele ni sawa? Tunakuja katika mizani. Weka kilo hapo. Pishi moja ya mchele ni sawa sawa na kilo mbili na nusu. Nafikiri kama watu watoa zaka katika zakatul fitri, basi pishi moja inabeba vibaba vinne. Sasa hivi baba vinne kama vile kopo la lactogen ukiviweka katika katika kilo unapata kilo 2.5. Sasa swala, je, tende nayo tuilete katika kilo itakuwa tupata kilo ngapi? Kwa hiyo iko tofauti baina al-mikyal wal mizan. Hii ni vyote ni vipimo. Sasa hapa yaambiwa kwamba at-tatfifu, yani hu al-mutaffifin hawa ni wale ambao wanopunja katika upimaji wa vipimo vya vibaba na pish, na vile vile wanopunja katika upimaji wa kilogram na vitu vingine kama hivyo. Almuhimu, kama aya mbele baadaye ikawa inaelezea kwa kirefu zaidi kuhusu namna gani watu ambao walokusudiwa hapa, alladhina idha talu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum au wazinuhum yakhsirun. Naam, Ibn Kathir katika maelezo yake mengi tutafupisha akasema hivi: waqad amara Allahu ta'ala bil wafa'i fil kayli wal mizan. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kutimiza kipimo cha pishi na kibaba na kipimo cha kilo. Alwafa, kutimiza. Isiwe watu wakafanya ujanja ujanja ikawa mtu anampimia mtu sadolini, sadolini, sadolini, ndani yake kuna nyanya. Haya vipi bwana, hii sadolini shilingi 2000? Nyanya, ah, nyanya ziko bulbuli hizi bwana, bulbuli, bulbuli, bulbuli, kumbe ndani yake debe la mahindi, kumbe limepigwa ngumi kukufi kup chino kup kup. Sasa ujanja huu umetufikisha mahali pabaya, ndugu zangu wa Uislamu. Gunia la mkaa dumbesa, mikaa ile mikubwa mikubwa, maana nipe ile hapa da ile fresh, lakini kumbe lina mikaa ile inakwenda kiasi cha hata robo ya junia alifiki. Baadaye unaanza kukuta nini, chenga chenga chini, ndio unga kabisa. Kwa hiyo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala watu wapime kwa maana watimize vipimo vya al-kial na vile vile al-mizan, watimize vipimo vya mizani. Kama mtu auza nyama, basi auze nyama bwana papa, hizo papa kilo moja tayari. Vipi bwana, mbona haijakaa papa? Alimradi ikawa watu katika upimaji wa mizani wanaweka katika vitu ambavyo pengine wewe muumani, yani mteja hujui, maskini anajaribu kuviseti vitu, inabidi kwa kila kilo moja yeye ana gain profit kiasi cha robo kilo anapata huyu muuzaji. Kwa nini? Amekupunguzia katika mizani, amekupunja katika mizani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Isra aya namba 35, wa auful kaila idha kiltum, na timizeni vipimo hivyo mnavyopima, na wazinu bil qistati al mustaqim, na vile vile pimeni kwa vizuri kabisa mnavyopima vipimo hivi vya mizani, kwa maana ya kilogram na vinginevyo. Dhalika khairun, ama jambo hilo ni bora kwenu, wa ahsanu ta'wila, na mwisho wake unakuwa ni mzuri sana. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-an'am aya namba 152, wa awfu al-qayla wal mizana bil qisti, na pimeni, yani kwa maana kamilisheni vipimo hivi vya pishi na vibaba na mizani za kilo kwa uadilifu. Na akasema tena katika aya ambayo ndio tunaizungumza leo, wa aqimul wazna bil qisti wa la taqsilu al mizan. Aya zote hizi zinazungumza masala ya uadilifu katika upimaji. Watu wafanya biashara wachunge, wasidhulumu watu, ili watu waishi katika maisha ya furaha na amani, kwa sababu mtu anapokwenda katika duka au mahali kupata huduma akawa anajua kwamba nafanyia uadilifu katika upimaji, anakuwa murehe, nafsi yake inakuwa iko raha kabisa. Lakini akienda katika duka ambalo kuna ile hali ya ubabaishaji wa ghishi, anakuwa mara nyingi hana raha. Sema bwana yule bwana, kwani hakuna sehemu nyingine? Hakuna, basi tende nikanunue hapo hapo. Lakini yule almuhimu ni kwamba upimaji wa vipimo hivi vya pishi na vibaba na upimaji wa vipimo vya mizani, Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waja wake wawe waadilifu. Ndugu zangu wa Islam, mambo haya kama watu wanahisi ni mambo ya mchezo wa kuigiza, bwana kwani kuna nini? Kwani kuna nini? Sasa hebu sikiliza kilichotokea huko nyuma. Ameandika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, anasema hivi: wa ahlaqa Allah qauma Shu'aib, Allah amewaangamiza watu wa Shu'aib. Kama una habari nini matukio ya watu kufanya dhulma katika vipimo, Allah subhanahu wa ta'ala amewaangamiza watu wa Shu'aib, wadammarahum, na akawadidimiza, akawafutilia mbalini, ala ma kanu yabhasuna an-nasa fil mizan wal mikyal. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakiwapunja watu katika vipimo vya mizani na vipimo vya vibaba na pish. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa lesson, kumbe jambo hili la kupunguzia watu, kuwapunja katika mizani, limesababisha watu kuangamizwa, wakafutwa katika ardhi hii kwa adhabu zilizokuwa kubwa kabisa kabisa. Lakini ni vizuri hem tujikumbushe ilikuwaje adhabu hiyo, na Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kisa hichi katika sura nyingi. Lakini tukirudi katika surat al-A'raf tutapata maelezo ambayo yalikuwa yatatosheleza jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anatusimulia kisa hichi, iwe ni ibra kwetu tusije tukarudia makosa ya kufanya dhulma katika mizani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 85 surat al-A'raf: wa ila madiyana akhahum shu'aiba, na watu wa Madiana tuliwapelekea ndugu yao anaitwa Shaibu. Qala ya qaum, akasema enyi jamaa zangu, a'budullah, muabuduni Allah, ambayo hii ndiyo tusema ndiyo ile hali ya silibasi ya mitume wote. Jambo la mwanzo kabisa wakifika kwa watu wao wanatamka wanafundisha kalimati tauhid. Kwa hivyo akaambia, ibadullah, muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghairu, nyinyi hamna mola mwingine isipokuwa yeye. Kad ja'atkum mubayyana, bila shaka zimekusha kufikieni ubayinifu, min rabbikum, kutoka kwa mola wenu. Sasa message, the message ni hii hapa: fa'awful kaila wal mizan, kamilisheni al kaila wal mizan, wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum, wala msiwapunje watu vitu vyao, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala msifanye uharibifu katika ardhi baada hali ya kwamba ardhi dunia imeshatengenea. Dhalikum khairul lakum, ama huko ni bora kwenu, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi wenye kuamini. Kwa Nabii Shu'aib amepeleka message ambayo ndiyo ilikuwa kazi kubwa kwake yeye. Watu hawa wa Madian walikuwa na mchezo wa kuwadhulumu watu katika vipimo. Kwa hivyo Nabii Shu'aib akatumwa special awaambie watu waache mchezo huo, kamilisheni vipimo. Nini jamani? Msiwapunje watu katika vitu vyao. Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema ya kwamba Nabii Shu'aib thumma wa'adhahum fi muamalatihim an-nas, kisha akawapa mawaidha katika mambo yao watu wanayotenda katika kimaisha, bi an yuful milkiyala wal mizan, ni kwamba watimize wanapopima vipimo hivyo, wala yabhasu an-nasa ashya'ahum, wala swapunje watu vitu vyao, ai la yakhunu an-nasa fi amwalihim, wasiwafanyie watu khiana katika mali zao. La yakhunu an-nasa fi amwalihim, wasiwafanyie watu khiana katika mali zao, wayakhudhuha ala wajhi al-bakhs, na wakawa wachukua mali za watu katika mfumo wa kuwafanyia watu khiana, wa huwa naqsu al-mikyal wal mizan wat tadlisan, na kuwafanyia watu forgery, mambo ya utapeli. Kwa hiyo Nabii Shu'aib anawaambia jamaa zake, sikizeni bwana, haifai, msiwapuje watu dhulma. Nini mnataka mfate mali kwa haraka, mnafanya vitu feki, vitu ambavyo vilivyokuwa ni feki kabisa, kisha mtu namwambia hicho original nini? Jamani, wala tabkhasu nasa ashya, msiwafunje watu, la takhunu nasa, msiwafanyie khiana. Khiana zinazopita ni nyingi katika fanya biashara, kiasi ambacho wafanya biashara wanaweza wakaneemeka kwa muda mfupi kwa sababu ya khiana. Wanawakhini watu, wanaweza wakaleta vitu ambavyo vilivyokuwa sio original, vitu feki, na watu wakauza kwa bei nzuri kabisa, vitu vimeexpire, watu wakafanya ujanja, ikawa kitu kinaonekana manufactured date iko katika hali ambayo iko up to date, kumbe kitu kimesha expire mwaka mmoja nyuma. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. Sikiliza kishindo kilichotokezea kuhusu kosa hili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 90 surat al-A'raf, waqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. وكسم والمبنيني katika mji ule wa Madian kwamba ikiwa nyinyi mtamfuata Shuaibu kwamba tuache masala ya kuwapunguzia watu vipimo, basi naam mtakiona cha mtemakuni, mtakuwa unye hasara. Allah anasema fa akhadhatuhum arrajfa, basi likawashika arrajfa huna bimaana tetemeko la ardhi, faasbahu fi darihim jathimin, tahamaki katika majumba yao, wamelala fofofu kwa maana wamekufilia mbalini. Allah akawanyaka akawaadhibu kwa arrajfa, tetemeko la ardhi. Ibn Kathir akaielezea hali ilivyokuwa katika tafsiri yake, anasema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alivuangamiza hawa, fajaat sayha fa asqattum, ulikuja ukelele mmoja tu kwanza ukanyamazisha wote, ikawa kipya, mji umepoa, kelele mmoja, kila mtu anasikiliza nini kitatokezea baadaye. Kwa hiyo ikawa silent katika mji baada ya ukelele mmoja. Asabahum adhabun yaumudhullah, ama walifiku adhabu na watu hawa siku ya udhalilifu hali ya juu, walikuwa dhalili, yani mtu anakuwa dhalili kabisa. Kilichotokezea anasema wahiya sahabat adhalathum fiha, ni mawingu ambayo yaliwafunika ndani yake, mawingu hayo shararun min narin wa lahabin wa wihajun adhimun, mawingu yamebeba shararu minnari, yani cheche za moto. Kabla ule moto mkubwa, basi huwa mara nyingi zinaanza cheche. Hata kuna mshairi mmoja anasema kullu alhawadithu minan nadhar, mambo yote duniani yanayotokea na mashaka na matatizo kutokana na jicho kuona. Wa inna mu'zamu nar min mustasghari sharari, moto mkubwa chanzo chake ni zile spark ndogo ndogo. Sasa mawingu yalibeba ash-sharar minan nar, cheche za moto, na vile vile lahab, yani ikawa sasa zile ndimi za moto, na moto kawa mkubwa kabisa. Thumma kisha ja'atuhum sayhatan min as-samaa, ikaja ukelele mkubwa kutoka mbinguni, na hapo hapo on the spot wa rajfatun min al-ard shadida, no, likaja tetemeko kubwa katika ardhi, min asfal, yani likatoka chini kabisa tetemeko hilo, kiasi ambacho fazahiqat al-arwah, roho hapo taza ndo zikaanza kupaparika, na wafadhat an-nufus wa hamidati al-ajsad fa asbahu fi darihim jathimin, roho zinaanza kupaparika, tetemeko la ardhi. Kwa hivyo ikawa sasa mili nayo inaanza kushrink, inaanza kukosa nguvu, bila shaka mwisho wakafa, ikawa katika majumba yao fofofu wamelala. Kwa nini? Kwa sababu walifanya kosa la kupunguza mizani, kuwapunguza, yani kuwadhulumu watu katika vipimo. Kwa hiyo tunasema hivi, wafanya biashara chonde chonde, Jihadharini jamani na watu wapunguzie katika mizani zao, vipimo vyao, kuwadhulumu watu katika biashara. Sasa hili lilitokezea wakati wa nani? Wakati wa Nabii Shuaib katika watu wa Madian. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye sasa tumsikilize, anatuambia sisi tutapata nini tupofanya mambo haya. Naam, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona namna gani watu wa Shuaib walivyoangamizwa, na kwa bahati nzuri katika umma huu umeondolewa adhabu zile ambazo kama walizokuwa kizipata nyumati zilizopita, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa maelekezo yafuatayo ambayo ningependa hususan wafanya biashara wamsikilize mtume wao alivyotoa indhar, onyo kwa upande wa wale ambao wanaofanya suala la kudhulumu katika vipimo, kudhulumu watu katika vipimo. Ukirudi kwa mtu ambaye atakuwa na reference nzuri katika maktaba yake, katika kitabu cha silsilat al-ahadith as-sahiha, ni mashhuri kitabu hiki cha al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, mujallad wa kwanza al-qism al-awwal hadithi nambari 106 na katika ukarasa nambari 216 ameandika hadithi ifuatayo ambayo mahali shahidi ya darasa letu. Hadithi hii ni hadithi ya Abdullah ibn Umar ambayo rawahu Ibn Majah wa Abu Naim wa ghayruhuma. Anasema Ibn Umar ya kwamba akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alituelekea safari moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqal, akasema maelezo yafuatayo. Yasikilize vizuri sasa. Akasemaje? Akasema ya ma'shara al-muhajirin, enyi kongamano la muhajirin, enyi watu ambao mmehama Makka mmekuja Madina. Na hii akusudia umma wake wote, sio tu muhajirin bali al-ansar aidan, bali mimi na wewe pia twaingia katika wito huu. Ya ma'shara al-muhajirin khamsun, kuna mambo matano. Idha btulitum bihinna, mtakapotiwa mtihani kwayo mambo hayo. Khamsun, mambo matano. La kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano. Mtapojaribiwa kwayo. Wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, na mimi najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana nakuombeeni kwamba Allah asije akakudirikini mambo haya nyie muhajirini, yakakupateni kama bado mko hai. Akataja jambo la kwanza, akasema kwamba lam tudhhari alfahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Ni kwamba haitodhihiri uchafu. Uchafu nini maana uchafu? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Kwa hiyo haitodhihiri zina fi qaumin, katika watu, mpaka ikafika hatua zina hiyo yatambazwa au yasambazwa, kwa maana yatangazwa. Watu wafanya zina mpaka inakuwa ile zina yaonekana kitu cha kawaida, na hususan katika vitu ambavyo vinavyopotosha umma kwa siku zetu za leo is mobiles, is headsets, zasambazwa, zainizo, zatangazwa. Ingawaje watu wasema kwamba unajua kisu kwa kadri utakavyokitumia, kisu utamenyea si nyanya jikoni na nini, lakini unaweza ukamdhuru mtu. Kwa hiyo simu hizi nazo zina faida, lakini madhara yake ni makubwa zaidi, hususan kwa vijana. Kwa hivyo zinaa leo zasambazwa katika hali hiyo mitandao mbalimbali, na sisi tu katika mitandao, zinaa zimekuwa katika hali ambayo kama mtu utakuwa ni mwerevu kidogo katika akili yako, utasema da, hii kweli sasa zina inasambazwa, yani inaenezwa na kutangazwa. Kivipi? Wanawake jinsi wanavyovaa, mavazi yao tayari ni i'lan, ni tangazo la zina. Kama mtu mwerevu kidogo na una akili kidogo timamu, basi ukienda njiani wewe mwanamme ndio utainamisha macho yako chini, na ukitizama kulia utasema la, hebu nitizame kushoto, na ukitizama kushoto utasema bora ya kulia. Sasa watu tufufikia katika hali hii, anasema Mtume SAW, illa fasha fihi mutta'un, Allah atawaletea ugonjwa wa ta'un, wal auja, sitauni tu, bali Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea al auja, al amraz, maradhi, maradhi ambayo akaeleza bwana Mtume, allati lam takun madat, maradhi ambayo hajawahi kutokea, fi aslafihim alladhina madau, katika wale salafu, yani nyumati zilizopita hajawahi kutokezea. Kwa hiyo maradhi ambayo unaona siku hizi, mara si zika, mara si VVU, mara si, ni maradhi ambayo zamani ukiuliza, eh bwana, kulikuwa kuna ukimwi, kuna zika, kuna maradhi, yani maradhi yamekuwa ni mengi sasa. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya zina yamekuwa ni mambo, Waswahili unasema ni maji ya kunywa. Hili la kwanza. La pili ambalo ndio darasa letu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam yunqisul milkiyala wal mizan, na wala watu hawatopunguza vipimo, vipimo vya pishi na vibaba na kilo na vinginevyo, illa isipokuwa ukhidhu bisinin, watadhibiwa kwa asinin. Asinin bimaana alqahd, wajibt ni ukame, yani kukosekana kwa mvua, ardhi inakuwa kama vile vile imetiwa lami, ukipiga jembe jembe inatoa moto. Kwa hiyo watu wakipunguza tu masala ya kufanya naghishi katika biashara, kupimiana vipimo vilivyokuwa sivyo, basi Allah atawaadhibu, atawapelekea ukame na kitu kingine. Yani hapa kuna adhabu tatu. Huku tumeona taun na maradhi kwa upande wa zina, lakini kwa upande wa kupunguza mizani kuna mambo matatu. La kwanza ni suala la ukame, la pili akalitaja Mtume SAW ni washiddati almana, au katika baadhi ya riwaya limekuja ni almauna, shiddati almana, mu maana nini maana yake? Hem, tuwasikilize wanazuoni, labda tutapata ufafanuzi nini maana shiddatu almana. Katika shuruh ya hadithi hii ni nyingi, lakini ile ambayo ilikuwa ni nzuri kabisa, maana ya shiddatu almana ni unasema, wa yakunu dhalika bi ghala'i almaisha, ni huko ni pale maisha yanapokuwa ghali. Adhabu hiyo ya watu kupunguziana, kufanyiana utapeli katika vipimo, basi Allah ataletea adhabu ya nini? Ni alghala'u bilmaisha, maisha yatakuwa ghali mno. Na vile vile wa irtifaa al-as'ar, na jambo jingine ni kwamba itakuwa kuna ile hali ya kwenda juu, al-as'ar bidhaa zitapanda bei, kwamba mtu unaweza ukaambiwa tu kwamba unajua uchumi wa dunia ume kidogo umetetereka, kwa hiyo ndo maana bidhaa zapanda bei eh? Lakini kwa upande wa kiimani, kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume SAW ni kwamba al-irtifa'u bil-as'ar kupanda bei kwa bidhaa ni kwamba watu wana mchezo wa kudhulumiana katika vipimo wanapofanyana biashara. Hii ndio maana ya shiddat al-is'ar na wadhiq al-ish, na maisha yanakuwa ni ya dhiki kabisa. Wadhiq al-ish, yani watu wanaishi katika hali ambayo kila mmoja anasema ya kwamba kila mmoja anamsalia mtume mwenyewe, eh, maisha yamekuwa tight. Vipi jamani? Ah bana, hali ngumu bana. Hali ngumu bana. Lakini nyinyi mlikuwa mnatudhulumu nyie. Hii jini yani. Jini ana siku ya pili ishabumburuka. Sasa hapa Allah anapiga bakora ta. Mlitudhulumu sana, kila kitu jiniani jiniani, kila ukina simu hapo basi ukipiga tu alo alo betisha kwisha. Bwana mbona naripuka? Sasa hali hii ni kwamba wafanya biashara wametufikisha hapa. Kwa nini wamepunguza mizani wakafanya ghishi katika vipimo mbalimbali? Hii adhabu ya pili. Adhabu ya tatu katika upunguzaji wa mizani, Mtume na salamu anasema wajauri sultani alaihim, na watakuwa na mtawala ambaye alokuwa ni dhalimu, mwenye kuwa kandamiza, anasigina sigina. Na hii tafsiri ya jauri sultani wakayelezea ahlul ilm nini maana yake, wanasema ni kwamba an yusallit Allahu alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala watapofikia watu kufanya ghish, kufanya dhulma, kupunguza katika vipimo, Allah atawasalitishia al-hakim, yani kiongozi, alladhi yajuru alayhim, ambaye atawakandamiza, kwa maana atakuwa katika ile hali kwa Kiswahili jeuri. Tanfanya nini sasa? Yajuru alayhim wa yufridu ad-dara'ib al-bahidha. Na vile vile angalia sasa, la haula la, yani haya maneno ya Mtume sala kama kwamba yuko leo hapa katika jiji la Dar es Salaam. Wa yufridu ad-dara'ib al-bahidha, mumana ad-dara'ib, ad-dara'ib ni jamu ya dhariba, mumana ad-dariba, dhariba ni tax, kodi. Atawalazimisha, atawafaridhishia kodi, albahidha, nzito nzito, kila dai risiti, hata imagine risiti dai. Mwenye biashara ametufikisha hapa jamani, mefanya dhulma, watu walikuwa kwa dhulumu watu, sasa bakora imekuja. Kwa hivyo anasema fasirina kwamba mtawala jeuri ni yule ambaye atawalazimisha dharaibu albahidha, kodi nzito nzito, kila pahala kodi, kila kitu kodi. Wayukallifuhum min alashya, na atawakalifisha mambo, ma la kudratu lahum alaiha, atakuwa na uwezo nayo. Yani mpaka mtu anahema, kuna nini tena, sheria gani imetoka? Nina Jumamosi leo mpaka saa nne. Mwingine anasema Jumamosi ile mpaka tufanye mazoezi. Naam. Kisa nini? Watu wapunguza mizani. Huyu ni mtume wetu, kama kwamba yeye mtume yuko hapa jiji la Dar es Salaam hili. Sasa darasa yetu tutasimamia hapa, kwa sababu hadithi hii ni refu, ni vizuri tukamaliza mambo yale yalobakia. Tumetaja mambo mawili, bado mambo matatu. Inshallah juma lijalo tutaendelea na tafsiri aya hii. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.